Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a estas dúas uriñas en lingua galega. Vamos co equipo que temos, que estamos completo por aquí. Alán as vías de son, pois temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. Que se non fora por ele, isto non seríamos o aire. E tamén, pois, sei que o meu carón, non por motivos políticos, dixéramos a miña dereita, pero tiño el de frente. Como situación. Eso, como situación, exactamente. Vale. Temos a Xulio Fernández Couchil. Esto, perdón, a Xulio Couchil. Bueno, apellidos novos. Exactamente. Moi boas tardes. Cambiados de sitio. Benvido máis. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Que vamos a disfrutar durante dúas horiñas, xa veredes. Pois, como ben vos decía, este queño se está a falar, pois, Armando Fernández, e vamos cos enderezos que temos por aí. Temos un blog aquí, galegosnovais.blogspot.com, e tamén temos un correo electrónico. Se nos queren mandar algo ao correo, pois tamén o poden facer, que é, o correo electrónico é galegosnovais@gmail.com. que nos poden enviar, pois, algunha cousa tamén a ese correo. E tamén polo Facebook tamén nos poden, pois, enviar cousas. Así que, amigas e amigos, que xa Fernando nos ten por ele preparado algo de música para encetar este programa, que despois continuaremos con máis música. Pero agora vamos a escoitar algo de música para adubiar todo isto. Xa temos por aí o primeiro convidado, que é un cantante, cantautor. Estamos escoitando a súa música logo? Sí, que estamos escoitando, pois, unha parte da súa música, que ten bastante. Unha peza, sí. Unha peza dela. E vamos a falar con él, porque me parece que está polas terras de Santiago. Ele, bueno, vivía en Santiago, agora vive en Santiago, ou vivivo. En teu penso que sí. Vamos a saudarla, veña. Pues, moi boas tardes, Xoán. Hola, que tal? Moi boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Xoán Curiel. Nada, gracias a vos. Fonsagradino... De nacemento. De raíz, pero que agora, bueno, estudiando ou traballando en Santiago de Compostela, teño entendido que andas por Teo, non? Sí, estou aí o ladiño de Santiago, estamos a 18 kilómetros, pero xa levo entre un 2 ou 3 anos. Muy bien. Bueno, nada, que pasaxe se lía a pandemia. Efectivamente, sí. Estábamos escoitando parte da túa música, desa música que últimamente, bueno, está tendo moitísimo ese de Traders Conmigo, non? Sí. Sí, efectivamente. Bueno, esta canción, que perdón, que soaba agora, non era unha canción que saquei, sí, inédita, que aínda vai ir para un seguinte disco, pero foi dun vídeo que sacamos ahora, hai pouquiño, pues, sí. Hai pouquiño. Sí. Un pouco xa encarado a un novo proxecto, pero vamos, que ahora mismo que teño en cartel o espectáculo que estou movendo é o Traides Comigo, que estas cantigas medievais pues, actualizadas. Sí, que ademais xa o paseache bastante por o ano pasado por moitísimo Santiago de Compostela, Lugo, Negreira, Pantón, A Guarda, Mugardos, A Cañiza, moitísimos sitios, pero este ano estrenáchelo en Braga, non en Portugal. Vou ir neste 2023 agora, en febreiro vamos a leválo a Braga. Pois nun encontro luso galaico. Moi ben. Que son as xornadas, sí. Bueno, organizadas pola rede de Galiz Lusofonía da Deputación da Coruña entón entre Compostela e Braga, a lingua e o reino, chamase, non? Entón, pois nada, levamos as cantigas para lá. As cantigas que ademais estar interpretadas dese xeito casi medieval, casi galego-portugués, pois estarán moi ben, vamos, ali en Portugal na súa salsa. Sí. Sí, efectivamente, de feito moitas dos trovadores, das cantigas e dos trovadores que eu tomei como materia prima, pois están realmente atribuídos a Portugal e á Universidade de Lisboa, que ten un estudo moi moi moi profundo acerca de todas estas cantigas e de aí tirei moito material, vai. Un equipazo, non, para levar adiante ese traballo de Traides Comigo. Pois sí, a todos os niveis, porque para empezar o disco ten un traballo así bastante intenso, con tres filólogas traballando no que é o libreto, pesquisando e recabando un pouco material, pues, ofrecemos o que no libreto aparece o que é a cantiga, cos termos clave, para entendela, porque está en galego-portugués de aqueles séculos, e tamén un pouco un... certas anotacións acerca pois do que das cantigas, non? Como a cantiga de amigo, de amor, de escarnio, curiosidades acerca destas cantigas. E despois a nivel musical, pois tamén hai moito traballo aí metido, músicos de moita calidade tamén. Moita participación de amigos, non? Que sempre vos rodeades de persoas que bueno, non somente musicalmente, senón non sei, a efectos de composición, sempre traballades xuntos grandes personaxes da música, non? Sí, eu claro, para cada disco eu teño neste disco en concreto teño moita sorte de moita xente que está no mesmo, non? Hai os membros da banda, Alex Salgueiro, Bea López, Luel Lefría, Carlos Freire ou Iris Hei, e logo xente que foi entrando no proxecto como Iria Estevez, Olivier Cano, Virginia Rodríguez bueno, Carlos Castro, que grabou no disco, moitos músicos. Eu me estou olvidando de outros porque non teño disco agora mesmo a man, pero xente que ten moi bo facer e moito e moita como moito oficio no ámbito do folk, da música clásica, e tamén da música antiga, ¿no? Sí. A verdade é que, bueno, todos que queiren escoitalo seguro que disfrutarán, porque tens moitísima xente traballando contigo. Para despedirnos, eu elixín ese de como é que se titula? Ponte... Pero de Aponte, me parece que era, non? Pero de Aponte. Ah, vale, sí, entón ese... Vale, este, pues fíxate, justamente este que vas a poñer non forma parte do espectáculo. Non está no disco. Pero foi un tema que fixen despois do disco, pues, bueno, porque o disco final... Esas cantigas son curtiñas, o disco, pois pues, é un disco curto, non? De 30 minutos. Sí. Pero para facer o espectáculo, pois traballamos noutro material, que a ver se ve a luz algún día así en forma de disco, pero que está publicado, pois probablemente vas a coller dunha actuación que fixemos en Muxía, na Igreja de Maine. E entón xa presento o tema que dun cantautor de Pero da Ponte. E creo que isto que imos coitar foi a estreia, a primeira vez que cantamos este tema en directo. Pois eu elexín estes dous por novidade, non? Porque sí. por ser, vamos a ver, primicia para todos os nosos ointes aquí en Radio San Boi. O anterior era ese Faro do Norte, non? Que, sí. que acabas de estrenar, por así decir. E o outro, ese segundo que poremos ao final, de Pero da Ponte, a verdade é que son extraordinarias facetas túas de música que bueno, van a ser primicia para todos os nosos ointes. Uh-huh. Sí, pues aí con este co primeiro con Faro do Norte estou eu só guitarra e voz e sí. Os dous son sonidos de directo, ¿no? Tamén sí, comento sí, así, sí. comento para a xente que o vai escoitar. Uh-huh. E no outro no Pero da Ponte pois pues, xa somos toda a banda completo, que somos uh-huh. seis. Sí. Uh-huh. A verdade é que para nós é un parecer unha honra. Felicitámoste non somente por eso, sino tamén porque, bueno, aí no Martín Codas tamén bueno, pues recollendo nominacións, ¿no? Sí. Sí, estivemos nomeados no Martín Codas, tamén nos uh-huh. nos premios opinión da música de raíz. A música de raíz, sí, sí. Son espazos que nos fan moita ilusión e bueno, están a aparecer con este disco que é un pouco diferente a túa trayectoria, carreira, sí, no plano de adultos, ¿no? Porque uh-huh. tamén teño estes outros discos no plano infantil pero neste sí. plano de adultos pois este disco me está levando a lugares moi moi diferentes. Por exemplo, este verán pasado estivemos no Festival de Almagro uh-huh. Que foi unha na Corrala de Comedias tocando uh-huh. ali pois, o Traides Comigo abrindo un pouco no Día Galego, non? Porque uh-huh. fomos comunidade autónoma convidada neste ano que estaba dedicado ao Século de Ouro. Uh-huh. Entón, pois, foi unha honra estar ali, non? Neste uh-huh. espazo tan mítico. E están aparecendo, pois, moitas sorpresas, non? De espazos aos que imos. Entón, eu a verdade é que estou moi moi contento. Hombre, pois, é para estalo, eh? Nos, xa te dixemos nunha ocasión, pero volvemos a repetir, non somos talismán para as persoas coas que falamos, polo tanto, se saibas que ese éxito vai a continuar. Desexámoscho tamén, de verdade. Por certo, eses traballos que estás facendo a nivel infantil ou a nivel da escolaridade, por así sí. decirlo, están tendo tamén moitísima repercusión. Acompañaste de poetas, acompañaste de moitísima xente que bueno, que coa cultura nosa está facendo virguerías. Sí, aí estamos con o noso proxecto que se chama A Banda do Verán, sí. que é un grupo, somos unha, pues eso, unha banda que xa temos dous librodiscos editados con Galaxia. Agora estamos empezando a plantexar o terceiro traballo. Uh-huh. Non sabemos aínda se si en forma de disco ou non, porque están uh-huh. xa cambiaron os hábitos de consumo. Entón, vamos a ver como facemos, ou mellor facemos un libro con un uh-huh. código QR que despois te leve. Pero bueno, sí que queremos facer unha serie de cancións e a verdade que con ese proxecto pues, tamén nos dou moitas alegrías, tamén nomeacións, premios e sobre todo percorrer pues, a nosa, o noso territorio, ¿no? que logo o público infantil pues, é moi agradecido e está gustando o que estamos facendo, que tamén eso é de agradecer. Hombre, tanto. Fixaste moitísimo, traballas moitísimo os homenaxeados das nosas letras galegas, como fixeches aquel traballo sobre Antonio Fraguas, Canta sí. miña Pedra Canta, tamén sobre a nosa muller, a nosa grande tamén homenaxeada viguesa, que tamén cantaches. A verdade é que os cativos teñen que estar contentísimos coa túa participación. A ver, vamos intentando non perder comba, non? Porque eles cada vez van máis rápido e entón, e os seus, sí, é sí. verdade, non? Porque como cada vez de alguna maneira é un desafío pois uh-huh. manter a atención con un espectáculo longo, que non sí, sí, sí. Porque ti sabes que hoxe en día pois estamos cada vez máis habituados a estes consumos inmediatos de 10 uh-huh. segundos, cambio. E eu creo que hoxe en día pois todo o que sexa facer uh-huh. pois eso, unha película, dúas horas, unha novela, sí. Un disco enteiro, sí. Pois, un espectáculo de unha hora, hora e pico, pois é un desafío que se colle con gusto, porque despois tamén ves o resultado de esa outra maneira de consumir cultura, que non sí. É tan a que teñen o mellor hoxe en día tan inmediata, que tan fragmentada. Uh-huh. Bueno, pero ti como actor tamén darlle non somente esa cuestión de música, sino tamén esa representatividade tan extraordinaria na que ti, bueno, pois quizáis tamén das a coñecer pois unha forma de expresión algo diferente, non? Sí, o feito de ter formación de actor, pois a min axúdame moito, non? No, sí. No escenario e cos cartivos, pois tamén agradecen esa parte, non? Pois un pouco de clown, un pouco de... Sí. De dibuixar algo, o sea, digamos que vestir a música con unha parte, pois máis teatral. Sí, sí. Bueno, que de verdad que nos sentimos orgullosos e moi satisfeitos de contar contigo bueno, e expoñerlle a todos os nosos ointes a túa música e as túas participacións. De verdade, en ese proxecto que nos comentaches antes, no que está precisamente esa primeira peza que escoitamos, na que ti traballas amosas, uh-huh. Bueno, pois a voz coa guitarra, xa tes algún número máis, non? Sí, digamos que xa teño unha... pues, dende que presentei Traídos Conmigo, xa de antes viña facendo pues, cancións, non? Sí. Pensando nun proxecto, pues, o que sería o meu novo proxecto de adultos, que aínda non sei cando o vou a poder gravar, ah. Espero a ver si para 2024... Pero teño lle ganas. Bueno, vas mandándonos algunhas píldoras como esta que eu roubei entre comillas das redes, non? Sí. Efectivamente. Sí, vale, claro, pues eso. Agradecémosche moitísimo. No ambiente digamos actoril tamén tes preparado algunha cousa, porque ao mellor o teatro tamén seguro que che claro, tira, non? Que che pedirán algo. Bueno, a ver, con respecto a eso, a ver, eu teño un par de pezas que estou facendo con unha actriz e contadora galega que se chama Charo Pita, que facemos, pues, temos un par de pezas para público infantil e familiar tamén, donde eu pues deixo sair un pouco máis esta parte de actor que teño aí tamén. Pero despois, a verdade é que a música tenme absorbido. Entón, non me plantexo polo momento facer ampliar pois eso, nada teatral, sí. Pois porque xa sería demasiada como se dice, implicación, pouco apreta, demasiada, ¿no? Entón, demasiada implicación, distí, non? Por o feito de que claro. Sí, falta de tempo, non? Cada claro. Cousa require o seu tempo. Sobre todo si un quere facelo ben, pois tens que estar entrenado, tens que estar un poquinho ao día. Claro. Non? Bueno, pues eu, a verdad que coa música me enche todo. De verdad que é un placer saber de ti, bueno, aínda que o fagamos tan, non sei, digamos así, esporádicamente, sentímonos orgullosos de todo eso, a verdade que sí. Bueno, con Charo Pita xa falamos na algunha ocasión, ¿verdad, Armando? Sí, sí. Falou unos do me parece que andar os biorbardos, me parece sí. Que nos dixo sí. Nunha ocasión. Sí, porque ela tamén ten como moitos proxectos sí. De moito contacontos que ela sabe bastante tamén das nosas fronteiras galegas. Sí, home, tanto. Igual que Paula Carballeiro tamén, o sea, que de verdade que temos representatividade galega cultural algo fora de serie. Sentímonos moi orgullosos. Cada vez que falamos somos a Champions League. Cada vez que falamos, ¿no? No, a ver, cada vez que falamos con vosotros o cualquiera dos artistas, sí. Digamos, tanto actores como músicos como poetas mesmo, pues a xente síntese satisfeita e orgulloso de escoitarnos aquí no neste espazo galego mediterráneo, ¿no? Sí. Bueno, para nós é un placer e unha honra enorme poder participar con vosotros, de verdad. Hombre, e tanto. Sí, a ver, eu que vou decir, ¿no? Pero eu penso que todo o que eu coñezo das nosas artes en xeral, das nosas letras e dos, dos nosos artistas en xeral, somos moi currantes e talentosos. Eu vexo moito talento ao meu redor por aquí, así que sí, estamos aí. Eu sí que sempre pensei que os galegos somos un pouco, como decía outro, Champions League, ¿no? A nivel e tanto que sí. Outra cosa xa é a industria, ¿no? A industria que teñen outras zonas do mundo que que bueno, que nos vimos, penso que máis pouco a pouco. Bueno, ese marketing que existe, non? O feito de que nós a mellor non sabemos aproveitar as redes sociais coa dilixencia que o fan outros, e entón pois a mellor pois non temos esa expansión, pero do que non se fala non existe, e entón canto máis poidamos falar do noso, máis actividade temos, non? Por eso tamén é de agradecer o que facedes vos e dándonos aí pois unha visibilidade para a xente galega de Cataluña, non? Bueno, tamén temos a sorte de que tamén nos escoitan fora de España, Sí, temos. Tamén, pues, sí, tamén, porque tamén, claro, o que permite hoxe en día. Sí. A rede de tecnoloxía, sí. Bueno, pues, porque tantes e tanto, por exemplo, desde o Brasil, ¿eh? Ah, sí, Cristian. Temos un asiduo que se chama Cristian Salles, que ademais recolle algunhas veces algún dos podcast que fa, sí, que colgamos e emite os el precisamente en Brasil ou por las redes tamén. Sí, tamén. E outro tamén que temos en Suiza, tamén temos a unha parella que de amigos que consideramos amigos porque cada dos por tres mándanos felicitacións e saúdos, non? Anda, pois mira, pois un saúdo entón para toda a xente de máis aló. Exactamente. Por moitísimas gracias. Nunca mellor dito. Por moitísimas gracias, Xoán. Non queremos incomodarte máis. Agradecerche moitísimo a conversa e a charla que tivemos hoxe contigo. Vamos a despedirnos, pois, coa túa música, con esa de Traides Comigo, que, bueno, que non era precisamente de Traides, como dixeche ti, pero que ten algo que ver co último disco teu. Sí, ten moito que ver e nada, pois agradecervos a vos que nada, un placer sempre conversar con vos, o dito, unha aperta para toda a xente que nos escoita aquí a Lé e a Lá. E nada, xa falaremos noutra. No. Muy ben. Agradecemosche moitísimo a túa colaboración de hoxe. Vale. Unha aperta. Thank you. prometer.